Bismillahirrahmanirrahim. Evet, 2094 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İlyaya yürütüldüğü gece, yani İsra gecesinde bir bardak şarapla bir bardak süt getirildi. O da onlara baktı, sonra sütü aldı. Bunun üzerine Cibril, seni fıtrata götüren Allah'a hamdolsun. Şayet şarabı alsaydın ümmetin azardı buyurdu. 2095 Enes'ten Ebu Talha'nın evinde misafir topluluğuna içki dağıtmaktaydım. O sırada şarabın haram kılındığı hükmü indi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bir tellala emretti. O da bu hükmü yüksek sesle duyuruyordu. O zaman Ebu Talha dışarı çık da bak nedir bu dedi. Ben de çıkıp baktım ve gelip bu bir tellal. Haberiniz olsun ki şarap haram kılınmıştır dedi. Ebu Talha da hemen bana git o şarapları dök dedi. Bunun üzerine Medine sokaklarından şarap aktı. O gün onların şarabı Sadih denilen şaraptı. Sonra topluluktan birisi bazı insanlar bu şarap karınlarında olduğu halde öldürülmüşlerdi. Onların durumu nasıl olacak dedi. Bunun üzerine Allah Subhanahu ve Teala Maide 93. ayeti indirdi. 2096 İbn Ömer'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bu dünyada şarap içer, sonra ondan tövbe etmez ve o halde ölürse ahirette ondan yoksun bırakılıp kendisine ahiret şarabı içirilmez. 2097 Deylemi'den Taif'te kendisine ait El-Vehid isimli bir bahçede Abdullah bin Amr İbn-i As'ın huzuruna girdim ve bir de gördüm ki o Kureyşli bir gençle el ele. Bu genç şarap içmekte itham edilirdi. Bunun üzerine ben Abdullah'a şöyle dedim. Bana senden ulaştı ki sen bazı kötü alışkanlıklar hakkında Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediyormuşsun ki o şöyle buyurmuş. Kim bir içim şarap içerse onun 40 sabah hiçbir namazı kabul olunmaz. O genç şarabın anıldığını işitince elini Abdullah'ın elinden çekti, sonra da dönüp gitti. O zaman Abdullah, Allah'ım ben hiç kimseye söylemediğim şeyi iftirayla bana nispet edilmesini helal etmiyorum. Çünkü ben Allah'ın Resulü'nü, kim bir şarap içerse onun 40 sabah hiçbir namazı kabul olunmaz. Sonra tövbe edip içmeyi bırakırsa Allah tövbesini kabul eder buyurdu. 2098 Rübeyr bin Rübeyr'den, o da Cadir'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa üzerinde şarap içilen bir sofraya oturmasın. 2099 Abdullah bin Amr'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne zina çocuğu ne yaptığı iyiliği başa kakan veya akraba ile alakayı kesen kimse ne ana babaya itaatsizlik eden kimse ne de şarap tutkunu olan kimse cennete giremeyecektir. 2100 nolu rivayet yine aynı. 2101 Vail'den, o da babasından. Süveyd bin Tarık Aleyhisselatü Vesselam'a şarap yapmanın hükmünü sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu şarabı yapmaktan men etti. O şarap gerçekten ilaçtır deyince bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam o kesinlikle ilaç değil, aksine o hastalık sebebidir buyurdu. 2102 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şarap şu iki ağacın yani hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden olur dedi. 2103 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam bal şarabının hükmü sorulduğunda sarhoşluk eden her içki haramdır buyurdu. 2104 yine aynı. 2105 yine aynı. 2106 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam'ı muhakkak ki onun yani İslam'ın hükümlerinin ilk tersine çevrilmesi kadın yani şarabın hükmünün tersine çevrilmesi şeklinde olacaktır. Bunun üzerine ya Resulullah Allah onun hakkında açıklamış olduğu şeyleri açıklamış iken bu nasıl olur denildiğinde Aleyhisselatü Vesselam onu başka bir isimle adlandıracaklar sonra da onu helal sayacaklar buyurdu. Aynen günümüzde olduğu gibi. Yok sarhoşluk yapar, yok sarhoşsuz, yok alkollü bira, yok alkolsüz bira. 2107 Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'tan. Dininizin öncesi peygamberlik ve rahmettir. Sonra hükümdarlık ve rahmet, sonra toprak renkli hükümdarlık, daha sonra ise zamanında şarap ve ipeğin helal sayılacağı hükümdarlık aleykümselam ve zorbalık olacaktır. 2108 Mugire İbn Mugire bin Şube'den, o da babasından. Aleyhissalatü vesselam, kim şarap satarsa domuzları da parça parça edip satsın buyurdu. 2109 İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam, Aleyhisselatü Vesselam'ın Sakif veya Deus kabilesinden bir arkadaşı vardı. Bu arkadaşı Mekke'de fetih yılında kendisine hediye edeceği bir kırba şarabı da Aleyhisselatü Vesselam'a rastladı. O zaman Aleyhisselatü Vesselam, ey filan, Yüce Allah'ın onu haram kıldığını bilmiyor musun dedi. Bunun üzerine adam hizmetçisine dönüp git onu sat dedi. Bu sefer Aleyhisselatü Vesselam ona ne emrettin ey filan dedi. O da ona onu satmasını emrettim dedi. Aleyhisselatü Vesselam da şüphe yok ki içilmesi haram kılınan şeyin satımı da haram kılınmıştır dedi. 2110 İbn Abbas'tan. Bir gün Hazreti Ömer'e Semure'nin şarap sattığı haber ulaştı. O da şöyle dedi. Allah Semure'nin canını alsın. O bilmiyor mu ki aleyhissalatü vesselam Allah Yahudilere lanet etsin. Onlara hayvanların iç yağları haram kılınmıştı da onlar onları eritip satmışlardı. 2111 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam içki içen sarhoş olduğu zaman onu dövün. Sonra ikinci defa sarhoş olduğu zaman yine dövün. Sonra üçüncü defa sarhoş olduğunda yine dövün. Sonra tekrar sarhoş olduğu zaman onun boynunu vurun buyurdu. Hadi bakalım bir daha içsinler de görelim. 2112 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam zina eden kimse zina ettiğinde mümin olarak zina etmez. Hırsızlık yapan kimse hırsızlık yaptığında mümin olarak hırsızlık yapmaz. Şarap içen kimse de onu içtiğinde mümin olarak içmez. 2113 Cabir'den Aleyhissalatü Vesselam tulumlarda şıra nebiz yapılırdı. Eğer bir tulum bulunamazsa ona taş çömleklerden bir kaba şıra yapılırdı. 2114 Abdullah İbni Deylemi'den, o da babasından. Aleyhissalatü Vesselam'a bir adam, ya Resulallah, doğrusu biz bildiğin yerden çıkıp geldik ve bildiğin kimselerin arasındaydık. Şimdi bizim yardımcımız, dostumuz kim? Aleyhissalatü Vesselam, Allah ve Resulü buyurdu. Deylemi ve arkadaşları daha sonra dediler ki, ya Resulallah, gerçekten bizler üzüm ve şarap sahipleriyiz. Şüphe yok ki Allah da şarabı haram kıldı. O halde üzümleri ne yapalım? Aleyhissalatü Vesselam onları kuru üzüm yapın dedi. Onlar peki kuru üzümü ne yapalım? Aleyhissalatü Vesselam eski kırbalarda suyu koyun, onu sabah yemeğinizde suya koyun, akşam yemeğinizde şerbetini için. Akşam yemeğinde suya koyun, sabah yemeğinde şerbetini için. Ancak onu eski kırbalarda suya koyun, küplerde suya koymayın. Çünkü onun yani eski kırbalarda suya konulan kuru üzümün üzerinde bir gün bir gece veya iki gün iki gece dolayısıyla İki tam gün geçerse o şarap olmasından önce sirke olur ve yine de kullanılabilir. 2105 Said bin Cübeyr'den İbn Ömer'e toprak testilerinin içinde yapılan şırayı sordum da o bunu aleyhissalatü vesselam haram kılmıştır cevabını verdi. 2116 Enes'ten aleyhissalatü vesselam kuru kabak ve ziflenmiş testi içinde şıra yapmayın buyurdu. 2117 Ebul Hakem'den İbn Abbas'a toprak testilerinin içinde yapılan şırayı sordum. O aleyhissalatü vesselam toprak testilerle kuru kabak içinde şıra yapmaktan men etti diye cevap verdi. 2118 Ubayl bin Zeyd Er-Rekaşi'den Abdullah bin Mugaffel'e gelip bana bize haram olan içecekleri söyle dedim. O da şarap cevabını verdi. O Kur'an'da var dedi. O zaman Abdullah sana sadece Muhammed aleyhissalatü vesselamın diyerek Resulluk ünvanını zikretti. Buyurduğunu işittiğim şeyleri anlatıyorum. O kuru kabak, yeşil toprak testi ve ağaçtan oyulmuş kap içinde şıra yapılmasını yasakladı buyurdu. 2119 Ebu Katade'den, o da babasından. Aleyhissalatü vesselam, zenk denen kuru hurma ile olmuş taze hurmanın şıralarını birlikte yapmayın. Kuru üzüm ile kuru hurmanın şıralarını da birlikte yapmayın. Bunların her birinin şırasını tek başına ayrı ayrı yapın, buyurdu. 2120 Alkama bin Vahid'den, o da babasından. Aleyhissalatü vesselam, üzüme kerim demeyin, inep veya hable deyin, buyurdu. 2121 ne olur rivayet Enes'ten. Ebu Talha'nın himayesinde bazı yetimler vardı. O da onlar için şarap satın almıştı. Derken şarabın haram kılındığı hükmenince o aleyhissalatü vesselam gelip bunu ona bildirmiş ve onu sirke yapayım mı demiş. Aleyhissalatü vesselam hayır buyurdu. Bunun üzerine o da bunları döktü. 2122 Enes'ten. O bir gün aleyhissalatü vesselamın solunda, Ebu Bekir sağında köylü bir adam varken süt içtiğini gördü. O zaman aleyhissalatü vesselam sütün artanını köylüye verip iç. Sonra artanı sırasıyla sağdakine ver buyurdu. 2123 İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam kırbanın ağzından içilmesini yasakladı. 2124 yine aynı. 2125 yine aynı. 2126 Sumame'den. Enes kaptan bir şey içtiğinde iki veya üç defa nefes alırdı. Aleyhisselatü vesselam da bir kaptan içtiğinde iki veya üç defa nefes alırdı, dedi. 2127 Ebu Müsenna'dan. O şöyle dedi. Merva'nın yanındaydım. Derken Ebu Said geldi ve Merva'nın sorusu üzerine Aleyhisselatü vesselam içeceğin içine üflemeyi yasakladı. Bunun üzerine bir adam, ya Resulullah, doğrusu ben tek nefesten suya kanmam. Bunun için arada içine üfürerek nefes almam lazım, dedi. Öyleyse kabı ağzından uzaklaştır, sonra nefes al, dedi. Adam bu sefer, gerçekten ben bazen içeceğin içinde çerçök görüyorum. Bunları uzaklaştırmak için yine suya üfürmem lazım, dedi. Aleyhissalatü vesselam da o içeceği çerçök gidinceye kadar döktü. 2128 Ebu Katade'den. Aleyhissalatü vesselam biriniz devlettiğinde erkeklik organını sağ eliyle tutmasın, sağ eliyle istincada etmesin ve bir şey içerken kabın içine üfürerek nefes almasın, buyurdu. 2129 Cabir bin Abdullah'tan. Aleyhissalatü vesselam'a Ensar'dan bir adama hasta ziyaretine gittiğinde adamın evinin yanında da bir su kanalı akıyordu. Derken Aleyhissalatü vesselam, eğer yanınızda eski kırba içinde gecelemiş su var, sondan içelim. Yoksa bu kanalına, su kanalına eğilip ağzımızla içeriz. 2130 Ümmü Süleym'den. Aleyhissalatü vesselam bir defasında ayakta kırbanın ağzından su içti. 2131 İbn Ömer'den. Bizler Aleyhissalatü vesselamın zamanında ayaktayken içer, yürürken yerdik. 2132 İbn Ömer'den yine aynı. 2133 Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam ayakta içmekten men etti. 2134 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam ayakta içtiğini gördüğü bir adama kuş buyurdu. Adam niçin, dedi. Aleyhissalatü vesselam, kedi ile birlikte içmeyi arzu eder misin? Adam hayır, dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatü vesselam da öyleyse seninle birlikte ondan daha kötü olan, yani şeytan içmiştir, buyurdu. 2135 Ümmü Seleme'den. Aleyhissalatü vesselam, gümüş bir kap ile içen kimse karnına ancak kurul kurul cehennem ateşi dökmüş olur, buyurdu. 2136 Ebu Leyla'dan. Biz Huzeyfe ile beraber Medayen'e çıkıp gittik. Derken Huzeyfe su istedi. Ve bir ağa ona gümüş bir kap ile su getirdi. Huzeyfe de onu ağanın yüzüne attı. O zaman biz kendi aramızda bir şey söylemeyin. Çünkü biz ona bunun sebebini şimdi sorarsak bunu bize anlatmaz, dedi. Bir müddet geçince o, biliyor musunuz onu niye attım, dedi. Biz de hayır dedik. Bunun üzerine o, ben gerçekten onu bundan men ettim. Ama o yine vazgeçmedi. Sonra aleyhissalatü vesselam altın ve gümüş kaplarla içmeyi, ipek ve ipek karışımı bir kumaş olan dibayı giymeyi yasakladı. Ve bunlar şu dünyada o kafirler için, ahirette ise sizin içindir, buyurdu. 2137 ne olur rivayet Cabir'den. Bana Ebu Hümeyt rivayet edip dedi ki, aleyhissalatü vesselama süt getirmiştim de o, bunu üzerine enlemesine bir ağaç parçası koyarak da olsa örseydin ya, buyurdu. 2138 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam bize abdest suyunu örtmeyi, tulumun ağzını bağlamayı ve kapkacağı tersine çevirmeyi emretti. 2139 Ebu Musenna el-Cüheyn'den o şöyle dedi. Mervan Ebu Said el-Hudri'ye aleyhissalatü vesselam içeceğin içine üfürülmekten men ederken işitti mi dedi. O da evet dedi. 2140 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam içeceğin içine üfürmekten men etti. 2141 Ebu Katade'den aleyhissalatü vesselam topluluğa içecek dağıtan onların en son içenidir buyurdu.